Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Przed burzami z gradem ostrzegają mieszkańców Małopolski i Podkarpacia synoptycy. Na Pomorzu dziś silny deszcz. Tysiące żandarmów i policjantów czuwają nad bezpieczeństwem we Francji. W kraju trwa druga tura wyborów prezydenckich. Delegacja Smurfów odwiedza europejskie stolice. Zachęca do przyjazdu do Brukseli. Biało grzmiało i mocno padało tej nocy w wielu regionach kraju. Interweniowali strażacy blisko 300 razy. Wypompowywali wodę z piwnic i ściągali z dróg połamane drzewa, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej tych interwencji było m.in. w województwach mazowieckim, małopolskim, kujawsko-pomorskim. Na szczęście w tej chwili nie ma już żadnych ostrzeżeń hydrologicznych, czyli poziom wód się uspokaja. Za to są ostrzeżenia meteorologiczne. Meteorolodzy ostrzegają, że dzisiaj również możemy mieć do czynienia z deszczem. W tej chwili obowiązują ostrzeżenia w województwie pomorskim właśnie przed deszczem, a w małopolskim i podkarpackim przed burzami z gradem. Wczoraj w 5 województwach lubuskim, zachodniopomorskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim obowiązywały ostrzeżenia hydrologiczne, a burze przeszły nad Mazowszem, Podkarpaciem i Małopolską. Od 2 godzin we Francji trwa druga tura wyborów prezydenckich. Władze obawiają się, że w jej trakcie może dojść do rozruchów i zamieszek. Dlatego wzmocniono środki bezpieczeństwa. Policja ma czuwać nie tylko nad tym, by lokale wyborcze funkcjonowały bez przeszkód, ale także nad spokojem na ulicach francuskich miast. Z Paryża Marek Brzeziński. 50 tysięcy policjantów i żandarmów dodatkowo zostało zmobilizowanych do pomocy patrolom żołnierzy biorącym udział w operacji antyterrorystycznej oraz policji miejskiej. Władze obawiają się nie tylko zamachu, ale także starć skrajnie lewicowych bojówek ze zwolennikami Frontu Narodowego. To właśnie anarchiści wywołali burdy w czasie pochodu 1 maja, kiedy to doszło do gwałtownych starć z policją. Jeden z funkcjonariuszy uległ ciężkiemu poparzeniu, trafiony koktajlem Mołotowa. Przedstawiciel związków zawodowych policji wyjaśnia. Pierwsza rzecz to musimy zadbać o bezpieczny przebieg głosowania przed południem. Po południu sprawa się komplikuje. Wiele ugrupowań już zapowiada manifestacje na placu Bastylii czy Republiki. No i potem w pobliżu miejsc, gdzie kandydaci będą czekali na ogłoszenie wyników. Emmanuel Macron wybrał na tę okoliczność największe muzeum świata, Louvre. W siedzibie MSW czynna jest przez cały dzień specjalna komórka zdolna do podjęcia decyzji o natychmiastowej reakcji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Francuzi wybierają prezydenta, a mieszkańcy niemieckiego kraju związkowego Schleswig-Holsztyn deputowanych do parlamentu krajowego. Te wybory to przedostatni test dla partii przed wrześniowym głosowaniem do Bundestagu. W Szlezwiku-Holsztynie władzę sprawuje koalicja SPD i Zielonych. W sondażach socjaldemokratów minimalnie wyprzedzają jednak chadecy z CDU. SPD liczy zarówno na popularność premiera Torstena Albicha, jak i na odnowienie tzw. efektu Schulza. Kiedy na początku roku były szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz stanął na czele socjaldemokratów jako kandydat na kanclerza, ich notowania poszybowały w górę, ale efekt Schulza okazał się zjawiskiem krótkotrwałym. Wybory w Szlezwiku-Holsztynie to ważny sprawdzian dla partii i ich liderów, ale zdaniem komentatorów prawdziwym testem przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi będą wybory w największym kraju związkowym Niemiec na Drenii Północnej Westfalii, które odbędą się za tydzień. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Bruksela sięga po smerfy, by przyciągnąć turystów do miasta. Stolica Belgii rusza z nową kampanią, która ma zachęcić obcokrajowców do przyjazdu do miasta. Pomoc w tym mają bajkowe niebieskie stworzenia, wykreowane przez belgijskiego rysownika. Kilkanaście osób przebranych za smerfy wraz z delegacją rządu regionalnego w Brukseli pojechało do Paryża, by tam zachęcać do wizyty w belgijskiej stolicy. Po marcowych zamachach terrorystycznych w ubiegłym roku nastąpił znaczący spadek liczby zagranicznych turystów. Mówi premier rządu regionalnego Brukseli, Rudy Verwoerd. Takie kampanie są bardzo ważne. Nasze przesłanie jest następujące. Wróćcie do Brukseli. Powrót turystów byłby dobrą wiadomością dla belgijskiej gospodarki, bo zmniejszy negatywne konsekwencje marcowych zamachów. Po wizycie w Paryżu delegacja smerfów i polityków z Brukseli pojedzie do Londynu i Madrytu, by zachęcać do przyjazdu do belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słońce dziś jak na lekarstwo. Nad większością Polski chmury. Może padać deszcz, a na południowym wschodzie zagrzmi. Dziś maksymalnie 10 stopni w Koszalinie, w Poznaniu 11, w Łodzi 14, w Zamościu 17, w Chełmie 18, a najcieplej będzie w Przemyślu 19. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Kolejny etap wyborczego maratonu Europy, czyli francuskie wybory prezydenckie. Rozstrzygnie się już dziś po godzinie 20.

Should Have Been Me, taki jest tytuł tej piosenki. O płycie i artystce już zaraz za sekundę, ale teraz przypomnienie dla tych wszystkich Państwa, którzy lubią reagować na to, co my tu nadajemy, i reagować w sposób taki, że albo piszą SMS-y 71335, to jest ten numer, przepraszam, albo mailowo man@polskieradio.pl. Should Have Been Me to piosenka z nowej płyty Imeldy May, artystki, którą wielokrotnie prezentowałem w moich audycjach i zawsze bardzo mnie cieszyły jej kolejne propozycje. I na nową płytę zatytułowaną Life, Love, Flesh, Blood czekałem z niecierpliwością, tak jak się czeka na nowe propozycje artysty, którego się lubi i ceni. I niespodzianka. Już ta piosenka, wcześniej wypuszczona jako sygnalna z tej płyty, pokazała, że następuje jakaś zmiana stylistyczna. Po pierwsze, producent, no to jest nazwisko markowe, Timon Burnett. Po drugie, okazuje się, że w życiu Imeldy May zaszły zmiany, w życiu również prywatnym. Rozstała się ze swoim mężem i współpracownikiem muzycznym Darrellem Hyamem. I cała ta płyta pokazuje niejako nowy kierunek. Imelda May odeszła od tych rytmów zbliżonych do rockabilly, rock'n'rollowych, takich dość dynamicznych. Płyta jest dziełem artystki dojrzałej, która widzi nieco inny kierunek i tak jakby przemyślała różne swoje sprawy życiowe, a przy okazji tego nie można pominąć. Samo to rozstanie, kiedy przestała być pod wpływem swojego męża, spowodowało jakieś uwolnienie innych ambicji. No nie będę tu traktatu filozoficznego przedstawiał na temat tego, co Imelda May będzie teraz robić. Jedno jest pewne, to jest dojrzała, bardzo dobra płyta z przemyślanymi, dobrymi kompozycjami, z atmosferą no już gwiazdorską. To już nie jest koleżanka rock'n'rollowa, to jest pani, która być może jest o krok od bycia poważną gwiazdą. Czy wytrzyma, czy utrzyma ten kierunek, to się okaże. Ta płyta bardzo mnie ucieszyła, chociaż jak powiedziałem, być może gdzieś tam podświadomie oczekiwałem troszkę czegoś innego. Dwa utwory jeszcze wybrałem z tego albumu, Bad Habit, a potem, no bo pochwaliłem się, że mam tę wersję z dodatkowymi utworami, specjalną, i z tej części The Longing. Imelda May, nowe wcielenie. My hands get sweaty, my to the doctor to find the truth. Am I addicted to spend, or should I join the group? But doctor said, girl, to my surmise, oh, there's nothing wrong with you but your bank account. Yeah, spending money like I have. I'm not afraid to To naprawdę komfortowa sytuacja artysty, który mając tak świetną piosenkę, nie umieszcza jej na podstawowym wydaniu płyty i ma taką znakomitą rezerwę. The Longing, Imelda May. Jeśli Państwo myślą, że teraz będzie pewien znany sygnał, to mają Państwo rację. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. No ja oczywiście mówię nieodmiennie wielkie serwus wszystkim, nie tylko Big Beatowcom. Oczywiście i wszyscy krzyknęli chórem serwus do pana. Dziękuję. I przystępuję do pracy. W związku proszę z tym. Bardzo. Dzisiaj zespół o malowniczej, acz mylącej nazwie Młody Blues z Kalisza. Czyli nie będzie bluesa i starsi panowie? Otóż to, nazwa bardzo myląca. Zespół nie grał ani młodego bluesa, ani żadnego bluesa. Właściwie nawet nie był klonem brytyjskiego zespołu The Moody Blues. Grał sobie po prostu soul z big beatem zmieszane. Ale skoro to lata big beatowe, to wtedy w ogóle znajomość gatunków muzycznych była dość niejasna, że przypomnę legendarną grupę skiflową Piotra Jęczewskiego. Tak, szczególnie na polskim podwórku, bo nie da pan wiary, kto był wzorem muzycznym w tej mieszance soulu z big beatem dla zespołu Młody Blues z Kalisza. Myślę, żeby jakoś trafić, wie pan, rzeczywiście trudno mi. Connie Francis? Nie, niebiesko-czarni. A, bo oni też się przestawili tak pod koniec lat 60. na soul, co zresztą było powodem rozstania z Franciszkiem Walickim, ponieważ soul zmieszany z big beatem nie wszystkim się podobał, a właściwie podobał się tylko wykonawcom, którzy na niego przeszli, natomiast powiedziałbym, reszta pozostała niezbyt zachwycona. I tutaj chciałbym się podeprzeć cytatą, nie wiem, czy pan mi pozwoli. Proszę. Otóż pana kolega z miesięcznika Jazz w 69. roku w kontekście pewnego festiwalu młodzieżowego i zespołu Młody Blues pisał tak. Niestety w prowincjonalnym wydaniu styl charakteryzuje się kordopodobnym wokalistą, raczej rzadko dobrze zestrojoną, ogłuszającą sekcją dętą. Pisaliśmy już nieraz o przedziwnej modzie na wzbogacenie dźwięku dęciakami. Wśród nagrodzonych zespołów znalazły się prawie wszystkie te nieużywające instrumentów dętych. Więc no, to się nie podobało. Mam nadzieję, że pan będzie miał... Ale że to zostało określone przedziwną polityką, że dodało się dęciaki do gitar? Tak. To było przedziwne dla mojego kolegi, nieznanego mi z nazwiska. Nie wiem, czy pan chce poznać, bo tu wszystko wypisane czarno na białym. No mam nadzieję, że pan będzie odmiennego zdania i będziemy mieli tu jakiś ferment intelektualno-muzyczny, że pan powie, że to świetne wykonanie, to soulowe zespołu Młody Blues. Wspomnę też jeszcze, ponieważ zespół z Kalisza, że tak na przełomie lat 60. i 70. Kalisz w ogóle miał takie ambicje i aspiracje stania się no, ośrodkiem big beatowym, szczególnie jeśli chodzi o awangardę beatową i tutaj wskazuje na taki właśnie festiwal, który zwał się Ogólnopolski Festiwal Awangardy Beatowej. To się dobrze nie mogło skończyć. Sama nazwa się już nie podobała. No tak. Jako zbyt dekadencka i później dopiero drugą edycję po kilku latach pozwolono zorganizować pod zupełnie inną, odstręczającą nazwą. A zespół Młody Blues trochę jak znak czasów dzisiaj, że ta moda na soul zmieszany z big beatem oraz Kalisz jako, powiedziałbym, wzrastający ośrodek big beatowy w Polsce w tamtym czasie. Utwór Nie mogę czekać, rok 70. Nie chcę nigdy więcej widzieć rankiem pustych ulic. Chciałbym trzymać kształt słonecznej kuli. Chcę się zawsze witać rano z biegnącym mleczarzem. Chcę, żeby nareszcie mieć dzień pełny wrażeń. Chciałem kiedyś siłą do nieba drogę, lecz ty wcześniej powiedziałaś nie. na gitara. Twe odbicie twarzy, senny ton pianina, o twych oczach marzy. Wyciągnęłaś wtedy dłonie do swojego nieba. Intrada to była do naszego bluesa. I marzyłem wtedy o tych lśniących włosach, lecz ty znowu działaś, nie. Dlaczego muzyka łamała o tobie, kazała mi czekać, tak długo czekać tu. No wie pan, że zadziwiony jestem. No proszę bardzo, niech pan więcej o tym opowie. Brzmi to dla mojego ucha dobrze. Czyli nie zgadza się pan ze swoim kolegą redakcyjnym z 70 roku? Do pewnego stopnia się nie zgadzam, bo nie widzę niczego dziwnego we wzbogaceniu tego prostego brzmienia gitar i bębnów. Natomiast zgadzam się, że Korda tutaj przychodzi na myśl, kiedy się słucha tego wokalisty. Dość pretensjonalny tekst, ale grało, a poza tym w tekście padło słowo blues, więc alibi na tę nazwę mają. Czyli znowu jest pan zbudowany polskim big beatem i ja się mogę tylko cieszyć. Dodam tylko, że Kalisz, jako miasto no, muzycznie aspirujące, ma już swoją antologię muzyki rozrywkowej w Kaliszu i tam tylko dobrze o zespole Młody Blues można przeczytać, gdyby ktoś chciał. Dziękuję bardzo panie Michale. To był przyjemny utwór i myślę, że słuchacze też zainteresowaniem tego posłuchali. W ramach różnicowania bodźców postaram się coś mniej przyjemnego za tydzień przynieść. No i musiał pan mi zepsuć ten błogi nastrój przyjemnego. Ja nie jestem panu w stanie niczego zepsuć. No, dziękuję bardzo. Michał Owczarek, proszę państwa. Do usłyszenia. Jak zwykle przekorny. A ja mam zaraz dla państwa interesujący zestaw utworów. Otóż sięganie do starych nagrań to nie jest tylko domena bigbitowca, szpulowca, ale całej masy różnego rodzaju kolekcjonerów, tych, którzy szukają wynalazków, zapomnianych nagrań, które powinny być przebojami, a nie zdążyły nimi być. Ale również jest jeszcze jedna, nazwijmy to odnoga tego badania historii, a mianowicie właśnie poprawiania historii, mianowicie czyszczenie, ustereofonicznianie, docieranie do pierwszych zaginionych gdzieś taśm matek, do oryginalnych nagrań i to jest pewnego rodzaju zjawisko, które wciąż istnieje i, przepraszam za wrażenie, pęcznieje. I właśnie ostatnio otrzymałem taką płytę, na której jest zestaw znanych starych przebojów, ale wypieszczonych i wypielęgnowanych jak nigdy wcześniej. Oto pierwszy przykład. Grupa, którą państwo, mówię o tych, którzy się interesują historią, i pan Michał pewnie też, bo jeszcze jest w studiu, Spencer Davis Group i ich wielki przebój Give Me Some Loving. Jeżeli ktoś z państwa ma dobry sprzęt, a może pamięta wersję oryginalną, to warto, żeby się wsłuchał w to, jak wiele różnych szczególików i niuansów wydobywa to odświeżone nagranie. Come on, come on. bardzo mnie ciekawi, jak odebrali to nagranie, czy tę wersję tego nagrania ci z Państwa, którzy znają oryginał na pamięć, ten oryginał, który był publikowany. Dla mnie to było trochę zaskoczenie i słuchając w ogóle tego zestawu nagrań, z którego zaczerpnąłem ten utwór, chwilami nawet miałem wrażenie, że to są jakieś inne tak zwane take'i, czyli inne podejścia. Ale nie, producenci rzeczywiście potwierdzają, że to są oryginalne nagrania, tylko poddane jakiejś obróbce, ale nie fałszującej, bo to nie są takie dramatycznie inne miksy. Zestaw jest trochę od sasa do lasa, ale do takich widocznie taśm akurat dotarli producenci. I teraz znowu niespodzianka. Mam gdzieś na starej płycie to nagranie, które bardzo lubiłem. Nie wiem, czy Państwo, znowu adresuję to pytanie do tych, którzy badają historię muzyki. Czy Państwo pamiętają taki utwór Winchester Cathedral grupy New Vaudeville Band? Znalazł się w tym zestawie specjalnym i znowu brzmi po prostu fantastycznie. Panie Vaudeville Band, czyściusieńko brzmiąca. No i wreszcie magnum opus organizatorów tych nagrań. Bardzo są dumni z tego i ja potwierdzam, że znowu udało im się wydobyć z tego nagrania atmosferę i dźwięki, których, a może ja jestem pod wpływem sugestii, już sam nie wiem. W każdym razie usłyszą Państwo teraz taką wyczyszczoną i dopieszczoną wersję jedynego wielkiego przeboju znakomitego aktora angielskiego Richarda Harrisa, właśnie brytyjskiego. Jest to MacArthur Park. Długi utwór dosyć. W tamtych dawnych latach uznawany za jedno z najlepszych dzieł Jimmy'ego Webba, kompozytora. No i tutaj było rzeczywiście pole do popisu dla współczesnych inżynierów i badaczy historycznych nagrań, a efekt służy uprzejmie. waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and repressed in love's hot fevered iron, like a striped pair of pants. This park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. The birds like tender babies in your hands, and the old man playing checkers by the trees. This park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have the recipe again. sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Bardzo mnie cieszą Państwa opinie pochlebne i chwalące te miksy, bo brzmi to rzeczywiście doskonale. Koniec tej godziny poświęcimy jednemu nagraniu, które dowodzi, że Chris Stapleton, który stał się takim autorem pewnego przeboju o Tennessee Whiskey w moich audycjach, to nie jest autor tylko jednego hitu, ale po prostu jest świetnym wykonawcą. A nagranie z płyty, która pewnie będzie w moich audycjach powracać, koncertowej płyty poświęconej piosenką Waylona Jenningsa, i tu Chris Stapleton wykonał utwór I Ain't Living Long Like This. Bardzo dobra to wersja i w oczekiwaniu na, już podejrzewam, pędzącą do mnie nową płytę Chrisa, na razie to, co zrobił z utworem Waylona Jenningsa podczas koncertu.